made for the regions. I really nou, er zitten ook mensen bloemenkransen te maken en zo. En je kan ook je kleding bedrukken met verf en schablonen. Eat the rich kun je op je shirt maken. Even kijken of er nog iets in de zaal. Nee. Nou, we zitten in een interbellum. En ja, nou ja. Hey yo. Ik denk dat we even pauze gaan nemen. I really like your hair, and I was like, het is wel even mooi geweest nu. We hebben wat gepraat en een mooie workshop meegemaakt. En, nou, vanavond is er nog een heel leuk cultureel programma. En, dat begint zo rond 7 uur. Nou, dat is zelf een half uur. Dus tot die tijd zijn we er even uit. En ik kan wel zeggen, het beste advies is blijf lekker luisteren naar Radio Paraplu. Want komen we zo weer terug. Maar ja, we weten niet wanneer. Hm.